De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer bu Kur'an Allah katından ise ve siz de onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahide bunun benzerini Tevrat'ta görüp iman ettiği halde, siz yine de büyüklük taslamışsanız zalim olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalimler güruhuna hidayet edip, doğru yola iletmez.